մեր չքնախ Արցախ, մեր սրտում է քո անունը, մեր Արցախ աշխարհ, լուսավոր են երազները և հույսերը քո պայծառ, ու բացվում են քո օրերը նոր երգերով իմ Արցախ, տղաներդ քաջարի են, աղջիկներդ նազելի են, փոքրիկներդ սիրելի են, մեր չքնախ Արցախ, եվ օրերդ կյանքով լի են, մեր Արցախ աշխարհ, չքնախ Արցախ, եվ օրերդ կյանքով լի են, մեր Արցախ աշխարհ։ Կարծիքն է եթերում, այսօր նոյեմբերի 28-ն է, օրը 2:07, մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ից ուրբաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Մասնագիտության ճիշտ ընտրությունը հաջողության գրավականն է։ Հանրահայտ այս կարգախոսին համամիտ է նաև ուսանողուհի Անգելինա Հակոբյանը, նրա հետ զրուցել է Յուլիա Վանյանը։ Մասնագիտության ճիշտ ընտրությունը հաջողության գրավականն է, ասել է Սթիվ Ջոբսը, մեր ժամանակների ամենահաջողակ գործարարներից մեկը, ում մտքերն իր մահից հետո էլ շարունակում են ոգեշնչել մարդկանց։ Չէ՞ որ աշխատանքն է զբաղեցնում մեր ժամանակի գերակշիռ մասը, և եթե այն հաճույքով չկատարես, ապա դժվար թե կարողանաս երջանիկ զգալ քեզ։ Զրուցակիցս Անգելինա Հակոբյանը սովորում է Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնում։ Նրա հետ իմ զրույցը մասնագիտության ընտրության մասին է։ Մինչև ընտրելու մասնագիտությունը բոլորը մեծ հույսեր են պահում, որ կրթությունից հետո կարող են միան լրագրող աշխատել, բայց լրագրությունը ունի տարբեր բնագավառներ։ Ավարտելով 4-րդ կուրսը ցանկություն ունեմ աշխատել հեռուստատեսությունում, բայց ինձ ավելի շատ գերում է ռեժիսուրան, հատկապես եթե վերջին շրջանում Երևանից մասնագետ աճել են մեր մոտ, մենք ավելի շատ ենք ոգևորվել, արդեն մի շաբաթ ինչ ավելի շատ ոգևորված ենք սովորում ռեժիսուրական գործը։ Ինչ մասնագետ եկավ եւ ինչ դասընթաց վարեց ձեզ հետ։ Դասախոս Արսեն Առաքելյան։ Դուք ունեք տեխնիկական այդ հնարավորությունները, որպեսզի պրակտիկ դասընթացներ վարեք։ Իհարկե, համալսարանը մեզ տրամադրում է օպերատոր, տեսախցիկ, ստուդիա, այսինքն եթե ուզում ենք տեսանյութ պատրաստել, համալսարանը մեզ տեխնիկա է տրամադրում։ Դու երբև ես ուզում պատրաստած կաս։ Դեռ ոչ, բայց իմ համակուրսեցիները արդեն պատրաստել են, իսկ իմ ընթացքի մեջ է, մինչև կիսամյակի վերջ ժամանակ ունենք պատրաստելու։ Քո մասնագիտությամբ կարծում ես կկարողանաս հայրենիքին ինչ-որ կերպ օգտակար լինել։ Երազում եմ, որպեսզի լավ մասնագետ դառնամ եւ ինչ-որ մի կերպով իմ փոքրիկ ներդրում ունենամ Արցախի զարգացմանը։ Մասնագիտության ընտրությունը մարդու կյանքի ամենակարևոր որոշումներից է։ Անգելինան իր շատ հասակակիցների պես ցանկանում է մասնագիտությունը նույնպես ծառայեցնել հայրենիքին։ Ասում է, որ ներկայիս զարգացած տեղեկատվական հասարակության մեջ դա ամենևին էլ դժվար չէ։ Սյուժեն պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Մաղջիկ, իմ սիրո։ Շարունակում ենք ներկայացնել ռուս անվանի գրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկու Հովհաննես Թումանյանի նվիրված ակնարկը։ Այսօր կլսեք երկրորդ մասը։ Առաջին հանդիպումը Հովհաննես Թումանյանի հետ։ Քրոջս ամուսին Վասիլե Թիֆլիս քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն էր։ Նա դասական ճարտարապետության կողմնակիցներից էր։ Նրա կառուցած բազմաթիվ դպրոցական և հիվանդանոցային շենքերը այսօր էլ կանգուն են։ Իբրև նրա տեխնիկական գլուխգործոց այսօր մնում է այն կամուրջը, որ ձգվում է Բուսաբանական այգու կիրճի վրա։ 1902 և 1908 թվականներին ես հյուրընկալվեցի նրա ընտանիքում։ Սքանչելի քաղաքը, որի հետ փոքրինչ կարող է համեմատվել միայն Ֆլորենցիան, վրացական հինավուրց հուշարձաններով, նահապետական իր կենցաղով, տակավին այն ժամանակին սիրելի դարձավ։ Քաղաքի բնակչությունը բաժանված էր երեք մասի։ Վրացիներին էին պատկանում շուկաներն ու դուքաները, իշխանական ու ազնվական վերջին բները, որ դարասկզբին աղքատացել էին, հետ մնաց գյուղատնտեսության մշակվող կալվածքների թույլ շահույթների պատճառով։ Գոլովինսկու պողոտ աշկեղ նորակառույցները, խոշոր խանութները, շուկայի լավագույն կրպակները պատկանում էին հայերին։ Հայկական կապիտալը ֆեոդալական Թիֆլիսը վերածել էր կապիտալիստական քաղաքի։ Իրեն առանձնակեր պահում բնակչության ռուսական խումբը։ Այնտեղ շատերն առհամարանքով էին վերաբերվում բնիկներին։ Քրոջս ընտանիքը չէր պատկանում այդ խմբին։ Փողոցներում դանդաղ շարժվում էին երկձի ֆայտոնները, ազգային տարասակած բարավ իշխանուհիները նրանցով գնում էին դիդուբե նախնյաց շիրիմներին ի տես։ Քշելով անցնելով նրանցից, երբեմն դեպի հարուստ դուքաններն էին սլանում եվրոպական տարազով մարդիկ, քեֆանելու և գործարքներ կնքելու։ Ռուսները ծանրաբարո ընտրում էին իրենց խմբակում, քրի ցածրադիր ափին, որովածի ու ճախողբիլու ճնշումից պաշտպանելով իրենց շչին ու խաշած թառափածուկը։ Այսպիսին էր Թիֆլիսը իմ առաջին այցելությունների ժամանակ։ Երրորդ անգամ 1916 թվականին Թիֆլիսը չճանաչեցի։ Ֆեոդալիզմը թաք էր կացել իր բներում, կապիտալիզմն էր հաղթություն էր առնում, քաղաքը պատկանում էր գործարար մարդկանց։ Զինվորականներ քիչ էին երևում։ Ամենից ավելի անցողակի երևում էին մարդիկ գոտկավոր ու ֆրենչավոր, կարմրախաչ ուսադիրներով ու կրծքանշաններով, երբեմն պատենավոր ատրճանակներով ու անշնոր կապած թրերով։ Նրանց հագին ամեն ինչ նոր էր ու փայլուն, դուքաներում կերուխում էր։ Առանձնապես այցելաշատ էր ճեմարանի մոտին ու կողը, որտեղ պատերին նկարված էին Գալիլեյը, երկրագունդը կրծքին, Նյուտոնը, ձեռքին ինչ-որ գործիկ, Շոտա ու Ռուսթավելին, սրածայր գլխարկով ու ձեռքին մագաղաթե փաթեթ, Արաբատեսկ Պուշկինը և կարմիր դոլոման հագած Լերմոնտովը։ Քրի բարձրադիր ափի ու տավթի սարի դուքաներից թախծոտ զուռնայի ձայներ գալիս մինչև լուսաբաց։ Այս իրարանցման մեջ ինձ զգում էի բոլորովին մենակ։ Քրոջս ընտանիքը չէր հասկանում, թե ինչու եմ Կովկաս եկել։ 2-3 օր հանգստացա, հետո գնացի փաստաթղթերս ձևակերպեմ։ Չհասկացան ինձ նաև քաղաքների միության Թիֆլիսի բաժանմունքում, բայց քանի որ ուղարկված էի Մոսկվայից, Չելնոկովի կողմից, ինձ ողջունեց մի պերճաշուկ մարդ, խիստ գիրացած, բայց ջիր, և իմ երազանքներին հեգնական ժպիտով պատասխանեց, թե Սևծովում լողում են գերմանական գերեն ու Բրեսլաո հածանավերը, թե Տրապիզոնը պաշարված է և առհասարակ ստիպված է Կվան գնալու։ Բայց այնտեղ ոչ ոք չկա։ Նշանակվելով Վան տեղի նահանգապետի տնօրինության ներքո ես դուրս եկա Միջանցք։ Այնտեղ ամեն ինչ թափված էր հակերով, արկղներով, զանազան փաթեթներով։ Բոլորի ձեռքերին կային գրքույկներ ու գրություններ։ Խլացուցիչ աղմուկ էր։ Չամիչ, լավաշ, արիշտա բարերը թրջում էին օդում խառնված խուրջիններ, յափնջիններ, կոշիկներ բարերին։ Բազար էր, որ կար։ Ես բոլորովին մոլորվեցի իրերի այդ կույտերի և օտար մարդկանց ամբոխի մեջ։ Ուր եմ ես եկել։ Այ քեզ պատերազմ, արևտուր և սպեկուլյացիա, ինչ պիտի անեմ այստեղ։ Ես բանաստեղծ եմ, բայց ով ինձ կհասկանա։ Մարդկանց իրարանցման հակերի և արկղերի միջով դանդաղ քայլում էր բարձրահասակ, բարեկազմ, բայց կարծես ինչ-որ վշտից կորացած մի մարդ, որի վրա ամենից տպավորիչը նրա ցոլուն ու խորունկ աչքերն էին, լուսարձակում էին սեր ու տագնապ։ Ես էլ ամենից առաջ տեսա այդ աչքերը։ Հետևելով նրան ու ականջ դնելով նրա խոսքերին, ես հասկացա, որ նա դեսուդեն է ընկնում, որպեսի առաջին հերթին բեռներ ուղարկեն Վան։ Այնտեղ դեռ մարդիկ կան, դեռ կան, ինձ հասավ նրա խոսքը։ Իմ գիտակցության մեջ դա խստորեն հակադրվում էր այլ բարերի, Վանում մարդ չկա։ Իմ առաջ կիսաբացվեց մի վարակույր, որ ծածկում էր ինձ անհայտ հայ ժողովրդի ճակատագիրը։ «Ո՞վ է սա», հարցրի ինչ-որ մեկի։ «Չգիտեք, ախր Հովհաննես Թումանյանն է, մեր հայ բանաստեղծը», վճռականորեն մոտեցա Հովհաննես Թումանյանին։ «Ես Վան եմ գնում, բանաստեղծ եմ, Սերգեյ Գորոդեցկի, թույլ տվեք սեղմել ձեր ձեռքը»։ Բաց երկար մատներով նրա բարակ ձեռքերն արդեն քնքշորեն պահում էին իմ ձեռքը։ Մենք ձեզ գիտենք, Վան, դժվար ճամփա է, դժվար գործ։ Քաղաքների միությունից այնտեղ ինչ եք մտադիր անելու։ Չգիտեմ։ Հավաքեք ու փրկեք երեխեքին։ Նրանք այնտեղ դզդեն են ընկած, ապրում են ավերակներում, կիրճերում, որփանոց են կազմակերպում։ Այստեղ որտեղ եք մնում։ Քրոջս մոտ։ Իրիկունը եկեք ինձ մոտ, Վոզնեսենսկայա։ Դուք լսեցիք ռուս անվանի գրող Սերգեյ Գորոդեցկու Հովհաննես Թումանյանի նվիրված ակնարկի երկրորդ մասը։ Հովարեք սարեր ջան, Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 28-ի թողարկումն կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Հուլյանե և Վասիլուհի կույսերի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ժան Լյուլին, Ձագումով իտալացի ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, ֆրանսիական օպերայի հիմնադիր, Ուիլյամ Բլեյքը, անգլիացի բանաստեղծ նկարիչ, Ուիլյամ Ֆրուդը, բրիտանացի ինժեներ, Ֆրիդրիխ Էնգելսը, գերմանացի փիլիսոփա, կոմունիստական գաղափարախոսության հիմնադիրներից մեկը, Անտոն Ռուբինշտեյնը, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, դաշնակահար, Անջելո Մազինին, իտալացի օպերային երգիչ, Ջեյմս Կոնոլին, ամերիկացի թեթևատլետ նոր ժամանակների առաջին օլիմպիական չեմպիոնը, Ալեքսանդր Բլոկը, ռուս բանաստեղծ, Ստեֆան Ցվայգը, ավստրիացի գրող, քննադատ կենսագրականների հեղինակ, պատվական Գրիգորյանցը, հայ նկարիչ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։